Höger toner på oavsett vad du brukar. Hej och välkommen till kranen. Ja, avsnitt 5. Det är någon slags jubileum. Ja. Eller, ja det beror ju på, men vi skulle blåsa upp ballonger av sådana här serpentiner som blåser ut. Härligt, hej och välkomna. Detta är då kranen med dig, Emma Tjosan Malmqvist. Okej, okay. Och med dig, Fredrik Haglund. Jag kommer inte få något. Ja, känner mig dålig. Ja, det var ganska dålig. Ja, hur känner du dig idag? Jag känner mig något halvnabil. Nej, men jag känner att det känns som att vi spelade in senaste avsnittet för ungefär 4 veckor sedan. Det känns som det är hur länge sedan som helst. Ja, det gör det faktiskt. Beror det på att det har hänt sjukt mycket den senaste veckan? Ja, jag tror det. För det har det gjort för mig. Ja, mig med. Ja, dock inget jag kan dela här, men ändå. Nej, okej. Okay. Jag har jobbat väldigt mycket, det kan jag säga. Jag har jobbat så här, häromdagen jobbade jag från klockan 9 till 22. Det är en ganska långt pass. Det är länge. Ja, och då har jag jobbat inte lika länge, men ändå. Och det har hänt så mycket på detta jobb. Och sen så har jag varit på Bodaborg då idag och stirrat runt där nu och sen kommer hit. Så jag är lite så här... lite labil. Så du kanske kan få stå för det stabila i dagens. Så kan jag stå för det här fnisset. Det vet jag inte om jag kan lova, men jag ska göra mitt bästa. Hurra, hurra. Ja. Ja, vad härligt. Kan inte du börja lätta ditt hjärta? Ska jag lätta mitt hjärta? Ja, eller vad man nu vill kalla det. Ja, nej men alltså... Åh, vad konstigt. Du brukar alltid fråga så här. Vad har hänt sen sist? Okej. Okay. Ja, och sen nu inte du sa så blir det så här konstigt, ska jag ändå berätta vad som hänt sen sist? Ja, det gör jag. Ja, men det, du. Ja, men jag vill det lite. Du pucken, vad hände sen sist? Tack. Jo. Nej, men det har hänt ganska mycket saker, men i alla fall det är bara några saker jag skulle vilja dela med mig av. Mm. Ett. I fredags så sjöng jag på en avslutningskonsert. Det var en kompis som hade en avslutningskonsert och jag sjöng. Skjut åt säga. Avslutningskonsert. Ja. Den här kompisen som hade konserten. Mm. Dennes gymnasiekompis var och kollade på konserten. Och denne gymnasiekompis tyckte nog att jag var ganska bra. Jag har aldrig fått så mycket beröm i hela mitt liv. Alltså, han stod i en halvtimme och bara så här öste beröm över hur bra jag var. Oh. Till slut fick jag säga, stopp, nu kan jag inte ta in mer. Det var konstigt. Ja, men kändes det inte bra då? Ja, men alltså det var bra saker så här, för att många säger kanske så här, åh vad fint det var. Mm. Så. Men han hade ju verkligen så här, liksom analyserat vad det var som han tyckte var bra, och han nämnde sådana saker som jag själv kanske tycker att jag har så här jobbat med och jag vill uppnå. Kul. Typ. Så det var ju jättebra saker, men det var så himla sjukt att han bara så här överöste. Jag kunde liksom inte, jag bara stod, han bara, förlåt mig, jag måste bara säga det här, jag var bara tvungen att säga det här. Jag bara, okej. Okay. Till slut blev det är konstigt. Det är jättehärligt. Jag tänker det är tvärt emot en sån här frikök och tack vad bra det var idag. Det är tvärtom. Ja, ja men faktiskt. För att det kändes ju verkligen som att han menade det. För annars så skulle han ju inte stått så länge. Nej, det är klart. Jag överdriver inte. För vi pratade i en hel timme efter konserten. Oh. För han bara pratade. Men det var kanske en halvtimme som handlade om hur bra jag var. Men stärker inte det självförtroendet ändå? Alltså jag brukar ju ha svårt att ta emot komplimanger. Men... jag är ju bättre på det om folk säger saker som är mer konkreta än just bara vad bra det var. Mm. För att det säger man ju ofta bara för att vara trevlig typ, tänker jag. Ja, vissa människor gör ju det. Ja, ganska många kanske. Om man råkar gå förbi så här, bara tack vad bra det var. Så. Ja. Men om man verkligen säger så här konkreta saker, då, ja. Ja. Ja, det var inte så kul egentligen. Jag vill bara berätta det. Du, det väcker ett minne. Som kanske inte heller så kul i för sig. Men jag tänker ändå delge det. När vi gick i gymnasiet. Jag tror det var gymnasieskonsert i trean. Som hade då i sång C kanske. Var det var bra. Och så efteråt så var det så många som kom fram då till alla er som var då, vad bra det och så vidare. Och jag kände så här, ja men vi är ganska nära vänner här då va. Jag vill inte vara den nu som går fram och bara liksom, oh vad bra, utan kände verkligen att ja men jag vill ta det här i lugn och ro med Emma och verkligen så här, det här tyckte jag var bra, var härligt och verkligen liksom. Och då så skulle vi så här, för du skulle fixa någonting efteråt eller då, och sa att ja men vi ses där och då, efter om vi skulle åka med varandra hem eller vi skulle till Donken eller vad vi skulle. Ja. Så då, och då sa jag, ja men vi ses utanför sen då. Ja, och så kollade du på mig så bara. Och så gick jag iväg och du bara, men Fredrik, vad tyckte du? Och så blev du typ sur då för att jag sa någonting där då. Kommer du ihåg det? Ja. Nej, det kommer jag verkligen inte ihåg. Och jag bara, ja men det var bra, men kan vi inte ta det sen? För jag lite... Ja, det blir så konstigt, kommer jag ihåg att jag kände det där då. För att jag ville inte bara säga då att, ja vad bra det var. Utan jag verkligen gå in på djupet då. Att, ja, ett minne från... Det minns jag inte alls. Nej, det är ingen. Ursäkta, förlåt om jag var otrolig. Ja, nu såhär. Tio år efter, det kan inte 10 år efter. Men, några år senare. Ja. Ja. Ja. Hur som haver. Ja, hur som haver. Om jag bara ska fortsätta lite här vad som har hänt. Det ska sist, så har jag ju också varit hemma i Sävsjö. Ja. Lite sådär spontant. Du var på Sävsjö kulturhus, ja. Ja, precis. Ja. Nej, men för det första så måste jag ta upp så här att jag åkte från Örebro 6:35 på lördag morgon. Det var inte okej. Det är för tidigt. Det är för tidigt. Det är för tidigt, det var det verkligen. Men och då tänkte jag bara på det här i vårt första avsnitt när jag pratade om den här vad heter han? Radiotjänstgubben. Mm. Ja. SJs personal, konduktörer och sånt där är ju också, har ju inte heller det mest det trevligaste jobbet kanske. Alla hatar ju dem. Men de var, de här två konduktörerna som jag träffade i lördags, de var så himla trevliga. Jag skulle bara säga det. Ja, och det, alltså, det är så svårt med de där tycker jag, för att det är lite vad de gör det till också. Alltså det finns en tant, när jag pendlade också ju varje dag med de här tågen. Och det var en tant, hon var alltid jättesur. Och man kanske blir sur när man varenda dag får liksom tampas med en alkis och försöker tjuvåka och så här. Och, ja. Ja, och det kanske inte är världens roligaste jobb. Men hon var alltid jättesur. Även om jag då försökte så här, hej hej, och kanske till och med säga, ha en bra dag, vad trevligt. Eller försöka småprata lite så här för att medvetet ska pigga upp den här stackars människan. Fick man också så här noll respons. Och sen så finns det, som du säger, verkligen underbara, trevliga konduktörer. Och då blir ju ens resa mycket, mycket trevligare på alla sätt och vis. Verkligen. Så man har alltid delat, jag vet inte vad jag ska tycka om dem där. Ja. Nej, men det handlar väl helt enkelt om att man inte behöver tycka en sak om allihopa. Utan att det också är olika personer. Men det är ju det folk ofta gör. Bara, jag hatar alla konduktörer för de är alltid dumma huvudet typ. Ja, fast det är inte så, utan det är bara att man alltid lägger märke till de som är otrevliga. De som är trevliga kanske man inte tänker så mycket på. Nej, och sen så blir det blir ju lite så också när de, alltså när de jobbar för ett specifikt företag, har en uniform på sig, då står ju de lite för SJ. Ja. Om det nu är då SJ, kanske kan vara Krösatåg eller Viola eller vad de alltid heter. Men det blir ju lite så här, missköt sig en, och då behövs det kanske 10 för att väga upp det där. Ja, och då, men jag och då tycker man illa om hela lag skiter i, alltså att folk väldigt sällan uppmärksammar de som faktiskt är trevliga och schyssta. Mm. Det är sant. Ja. Det kanske är så tema på den här podden, uppmärksamma folk ja. I obekväma yrken som är bra. Ja, men då var så himla, du vet, alltså tåget från stationen gick ju då 7:10. Ja. Och liksom hon bara, åh god morgon, vad roligt att ni är med mig här den här lördag morgonen. Och man bara, ja, hej hej. Ja. Men du måste jag först trycka in lite parentes också. Om ett annat sånt yrke. Jag tar det som ett ja. Bio, när man går på bio. Av någon anledning har ju SF fått för sig att vi ska ha en människa som presenterar biofilmen. Där då. Detta är ju fruktansvärt för att det finns en i Jönköping, en äldre tant. Tant, kvinna, 45 plus i alla fall. Som hon är ju inte bra på det, hon är ju jättedålig på det här. Vi var på Hamilton, frågar mig inte varför vi var på Hamilton, men vi var på Hamilton. Inte frivilligt. Och då kommer hon in där och börjar säga, ja, hej och välkomna, idag visar vi Hamilton. Och den har skrivits mycket restriktioner om, och jag vill bara säga det. Killar, ni kommer vara avundsjuka på Persbrandts kropp, och tjejer, det kommer vara det enda ni vill ha. Trevlig filmupplevelse. Behöver ni, och så det där vanliga, toaletten och så vidare. Ja, det är så börjar med gafla på henne, men hon har varit på flera då filmer jag varit på och är så sjukt oinspirerad och så himla. Man får ju nästan lust, nu säger jag verkligen inte vad skadade, jag vet när folk lämnar skräp, men man vill ju nästan lämna skräpet för man vill inte hjälpa henne, för hon utstrålar sån otrolig osympatiskhet. Och så finns det en annan då i Växjö som är så himla käck och rolig, en tjej som kommer in så här: hallå allihopa, tjena tjena. Och så här, och det är lite fjortis av sig. Och så här, ah, vet ni, jag jobbar till typ 12 idag och jag orkar inte gå och plocka, kan inte ni hjälpa mig plocka skräp? Alla bara, ja, det kan vi. Och det är så mycket bättre. Folk måste lära sig lägga till möda mer. Vad heter det? Lägga till det där. Whip! Mer när de ska göra sådana grejer. Men det är ju en sån där grej som man kanske inte tänker så här: oh, jag ska jobba på SF. Då kanske inte jag tänker att jag ska hålla ett litet tal för massa människor. Jag kan Nej. Tänka att det är ju ganska många som inte alls tycker om att göra sånt. Och så bara, ja, nu måste du gå in och prata här lite. Liksom, det blir så konstigt. Först har det varit reklam och sen tänder de upp. Och så kommer det in någon och så bara hur ospontant som helst. Det är en så himla konstig grej. Jättekonstigt. Jag förstår inte varför de börjar med det, för det fyller ju faktiskt ingen funktion överhuvudtaget. Speciellt ett land som Sverige som inte vill ha någon människokontakt med någon. Det blir också Nej. Ja. Men det kan väl vara trevligt att veta att det finns en personal utanför ifall det skulle vara något. Och att de säger, just att de säger så här, om det skulle bli något fel så får ni komma ut och säga till. Och alltså sådana grejer. Jo, men det skulle lika väl kunna säga när de tar biljetterna när man går in. Ja, men då får de ju säga det till varje person. Ja, hej hej, trevlig film. Behöver ni hjälp så finns vi här nere. Klart. Toaletterna finns ju utanför, stäng av mobiltelefonerna. Ja, men så det behöver inte säga. Till varje person. Det kan väl ha lite informationstext som kommer på, jag vet inte, eller en röst, smekröst. Behöver inte visa sig, det kommer bara, hallå. Typ som här gamla, när vi gick på söndagsskolan när man var liten. Så blev det alltid någon som fick vara Gud. Och då fick hon gömma sig så här, inne vid ljudrummet av mikrofon. Och så här, och så fick hon så här, då var det så här, ska kinka alltid så här. En unge som satt och så knäppte händerna och sa, Gud min fader, och så hör man, ja, vad är det? Och så sitter då någon annan och sa så här, va, vem är det som talar med? Det är ju jag, Gud din fader. Ja. Pantiser. Du ser, jag är illa bil idag, jag flyger iväg. Fortsätt med din vecka. Jaha, nej, nej, ja, i alla fall. Det var nog inget mer. Förutom att då, då skulle vi ju gå på irländsk pub-afton på Kulturhuset i Sävsjö. Oh. Med förfest hemma hos min syster. Oh. Vad vinner du med? Ja. Härligt. Hon var med. Ja, det var trevligt. Det var delvis trevligt. Men det var också en... Det är bra, för ibland får jag ju för mig att jag, när jag har pluggat färdigt så ska jag flytta hem. Åt. Såna här kvällar gör ju att jag verkligen kommer på att nej, det ska jag inte. Och det är ju väldigt skönt tycker jag. Ibland. Alltså, jag kan gärna flytta till Småland, men jag ska inte bo i Sävsjö. Det går liksom inte. Nej, det kanske inte gör. Okej. Okay. En grej då. Mm. På den här förfesten hos min syster så var det en person. Som, det här, ja, skitsamma. På av någon anledning så kom det upp att jag är vegetarian. Denna personen jobbar på typ slakteri. Kommer på att han vill diskutera detta med mig. Jag tar inte upp det. Han tar upp det. Okej. Okay. Hans första argument. Kött är gott. Ja. Ja. Jo. Jag tycker också att kött är gott. Ja, men om du tycker kött är gott så ät kött då. Ja, fast okej. Okay. Jo, jag tycker också att kött är gott. Men jag har valt att, och jag försökte verkligen vara så här. Ja, men jag vill inte stödja köttindustrin och jag vill liksom avstå kött av miljöskäl. Mm. Ja, men en del säger att grönsaker också har känslor. Ja, det kan man ju tycka då. Det beror på att man drar sina gränser, sa jag. Så sa jag typ att, fast jag dömer ju ingen som liksom väljer att äta kött. Det är bara att jag själv har valt. Jag vill liksom inte äta kött, men om du vill äta kött så varsågod. Men jag vill inte göra det just, så att därför gör jag inte det. Fruntimmer, de fattar ju ingenting. Nej. Nej, men på riktigt. Alltså, det är faktiskt, alltså man kan skratta åt det, men jag kan inte. Jag blir så jävla förbannad, inte sagt. För oj, alltså oj, oj. Man, alltså jag, nej, jag var ju tvungen att bara, jag bara gick liksom, för jag kunde inte så här prata med honom. Men det var hans, okej, han var full också, men på riktigt, alltså argumenten är ju, nej. De är ju sjukt dåliga. Alltså, vad är syftet med ens att han tar upp och diskuterar det medan han har så fruktansvärt dåliga argument? Alltså, det är ju, ja, alltså, skrattretande. Liksom, han hade ju verkligen ingenting att säga. Och sen att ta till fruntimmer fattar ingenting. Då går jag ju igång som bara den. Men jag fattar ju att det är helt omöjligt att ta en diskussion, ja, med honom där och då. Så därför skiter jag i det. Men jag förstår ju också att jag kan inte bo här. Det går inte. Det går inte. Nej, men tror du verkligen att du kommer komma från det här var du än bor? Ja, fast jag tror ju det är 100 gånger värre på en sånt ställe. Ett litet ställe. Jag har ju aldrig fått den reaktionen här i Örebro. Kan jag säga. Okej, det är ju för sig sant. Ja, ja. Det är väldigt så. Och sen då där. Sen är det då jag och min systers man dricker öl. De övriga kvinnor i sällskapet drack typ drinkar eller vin. Övriga män drack också öl. Men de enda som drack öl ur glas, det var ju jag och min systers man. De andra drack ju såklart direkt ur burken. Mm. För att dricka ur glas, det är ju att dricka på ett jävla akademikervis. Alltså det här är för instängd håla. Alltså, jag kan inte, ja, men jag säger ju det! På riktigt! Och så kommer en snubbe med en vin, rödvinsflaska som är en liter. De är större än en vanlig rödvinsflaska som man har köpt i Tyskland. Han blir erbjuden ett glas. Nej, det behövs inte. Han drar sig hela rödvinsflaskan direkt ur flaskan. När vi sitter så här runt bordet och har en trevlig förfest. Det är, alltså, det är verkligen inte okej. Nej, och folk måste komma ut mer och lära sig hyfs. Har resten av flaskan när vi ska gå ner till kulturhuset. Det dricker han ju på vägen då givetvis. Okej, andra har med sig så här en burk. Typ en ölburk. Han har liksom den här bauta vinflaskan. Och försöker bjuda mig. Och jag bara nej. Jag vill inte ha slatten av din vin. Nej. Och då känner jag bara, nej men det här går inte. Och det är verkligen det enda stället jag någonsin har varit på. Där man typ får så här mobbing, blir mobbad för att man har läst på högskola eller universitet. Ja, exakt. Att man är typ så här, tror att man är lite mer om man har gjort det. Vad är det för jävla skit? Ja, nej. Så. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, jag är så mållös på något sätt. Alltså, man glömmer ju bort att det är så här. Jag tänker på den gången när jag var på Seghalla, enda första gången i mitt liv. Ja. Att det är ju fruktansvärt bonnigt och lurkigt här nere, alltså. Ja. Det är ju, alltså, folk som står för att de lyssnar på Björn Rosenström och Ultima Thule och tycker att det är bra, och, alltså det är ju skrämmande, ja, på riktigt. Ja. Nej, men just att, ja, och att det verkligen är, man ska inte tro att man är något, och det är, man ska inte tro att man är något för att man har pluggat. Alltså, den grejen är så knäpp också. Ja, jo, för du kommer ner hit och bara, jag tror att det är något jag går och pluggar, eller vadå? Ja, det blir ju sådana, det blir ju sådana skämt istället då. Ja. Alltså, bara för att de håller på så blir man ju sån själv, att man liksom, ja, bara, när någon sa något så här, bara, nej, jag lyssnar inte på folk som inte har akademisk utbildning. Bara för att, hallå, sluta. Sen är det ju delvis på skoj, men delvis inte. Men det kan, givetvis kan det vara så. Jag vet att en del av de här personerna har ju inte ens gått gymnasiet. Det är, nej, klart att de kanske känner lite mindervärdeskomplex på något vis. Ja, och det är en haskateknik utan dess like. Ja. Så att, ja. Nej, men det är bara så knäppt. Och just, men jag tänker ju ofta att jag borde flytta dit och bo där. Helst så skulle jag ju helst önskar jag att jag skulle träffa en tjej så att jag kunde leva som öppet homosexuell och bo där. Men ja, det skulle ja, för att jag blir så här, någon måste göra det, någon måste bryta alla mönster och, och typ bli den första som vågar, eller inte första, det finns väl folk, men de som man vet om som har bott till exempel och varit öppet homosexuell har ju typ flyttat därifrån, för det har inte gått att bo. Nej. Och på så sätt, ibland kan jag bli så här, just när det gäller homosexuella överlag, kan jag bli så här, varför ska det vara en himla Pride-festival, och varför ska det vara så himla mycket prat om det och så vidare. Och här får man ju liksom det på pappret, varför det måste vara så, för att Sävsjö finns där det inte... Ja, man får ju hysa en väldigt stor respekt för alla homosexuella som är tvungna att gå igenom den här skiten. Mm. Om man då får skit för att man råkat plugga några högskolepoäng. Ja, eller hur? Eller för att man inte äter kött. För att man är helt dum i huvudet då. Alltså, herregud. Det är så knäppt. Ja. Ja, det är det faktiskt. Men ja, jag tror att det kanske skulle vara för jobbigt ändå. Att bo där. Ja. Men samtidigt så... Eller gör som jag. Jag bor ju här, men umgås inte i några sådana kretsar. Ja. Nej. Men jag tänker mer att man, alltså jag tänker ju verkligen på, för att det finns, alltså för att jag blir så här, att man vill vara någon slags förebild för folk som inte riktigt vågar vara som de vill. Mm. För att det är självklart att det finns folk, både på massa olika sätt, som inte vill leva exakt efter normen, som inte liksom vill göra si eller så, men som kanske känner att de måste, för de inte klarar av att stå emot. Mm. Ja, exakt. Ja. Ja. Herregud. Sävsjö. Vad ska man säga? Ja, nej. Sjukt. Sjukt. Men fruntimmer. Det är kanske det sämsta argumentet. Ja. Någonsin. Verkligen, då har du ingenting att säga. Nej. För att jag var ju verkligen inte, jag var ju bara så här helt, ja, trevlig liksom. Ja, och lite ur hans tankar, nu ska jag sätta henne på platsen där. Den där viktig Petran, eller vadå? Eller hur? Lycka till. Nej. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja. Men, på något sätt, jag pratade med Winder där, så hörde att ni skulle dit. Och jag kände inte så här, oh, där vill jag vara. Jag hade ändå lite så här känsla av att, ja, det är nog kanske sådana människor man träffar på där. Ja, ja, fast inte bara. Nej, inte bara. Det är, men ju inte. Alltså delvis. Och sen var det ganska roligt där. Fast det kanske alltid är trevligare på förfesterna eller så där. Men det var ganska roligt så här. Och det var lite så här crazy dans liksom. Ja. Ganska roligt, det är helt okej. Ja. Man ändå nått fram. Faktiskt. Så. Mm. Men ja. Nej, annars så har jag inte så mycket jag behöver berätta, känner jag. Nej. Jag har ju kollat på tv. Så har jag gjort. Ja. Ja. Mitt favoritprogram, nu tog jag i. Men ett program som jag uppskattar väldigt mycket och gick förra året har ju börjat igen. Jag vet att du också tycker om det här. Allt för Sverige. Mm. Har du sett det än? Jag såg liksom typ halva avsnittet. Jag kom in i mitten när det gick på tv när jag var hemma. Aha. Så jag har inte sett hela. Nej. Vad synd, jag hade tänkt att så här, fråga vilken som var din favoritkaraktär och så vidare. Ja, nej, min det har favorit, jag ingen han med skägget. Han med ett stort skägg, han gillar. Jag vet inte. Nej, jag kommer inte ihåg vad han heter riktigt. Ja, i alla fall. För de som inte har sett det här då, så går det ut på att det är en massa amerikanare. Jag vet inte hur många de är. Om de är kanske 8. Kanske 10. Som har släktingar i Sverige. Och då är det ju inte så här nya släktingar, utan det är kanske som utvandrare på 1800-talet typ till USA. Och nu då så vet den har vet om att jag har några släktingar någonstans i Sverige, eller jag har mina rötter i Sverige. Och så är de här och ska nog få hitta sin släkttavla, eller sin, vad man ska säga, sina rötter. Och det är den som vinner alltihopa som då får möta sin stora släkt. Sen får ju alla deltagare hur som helst en bibba med allting de hittar som de kan söka själva. Men, ja. Det är ett väldigt underhållande program på många, många, många vis. Dels, alltså de driver ju en del med vad de får lära sig i om Sverige. det kanske inte är den mest självklara bilden, utan de, ja, som sagt, jag har aldrig ätit surströmming på riktigt. Jag bara smakat det direkt i burken och höll på att spy. Men det första de får prova på är ju förstås surströmming. Precis, ja, att, men det är väl ändå ganska, är inte det ganska svenskt liksom? Jo, det är jättesvenskt. Även om inte varken du eller jag har ätit det liksom. Nej, det är jättesvenskt. Alltså, jag kritiserar inte det. Jag tycker det är ganska roligt att när de ska lära sig så här fraser i svenska språket, så kanske inte det är självklara språket, utan det knallar och går till exempel. Hur man använder det. Men det som slår mig mest om det här programmet, det är ju amerikanernas, alltså hur mycket det verkar att amerikaner binder till sina rötter. Och det kan ju vara att man kanske ändå har hyfsat koll. Jag har inte jättebra koll på kanske min släkthistoria så, men jag vet att det här i Småland de finns liksom, om man skulle släktforska. Men jag känner mig inte särskilt sentimental så här, eller tycker det är särskilt spännande alls. Jag bryr mig knappt om den släkten som jag har som lever nu, om jag inte umgås med dem privat liksom. Medan de blir verkligen rörda och gråter, nästan alla fäller en tår och verkligen är så här, det här är så grymt viktigt för mig. Mm. Är inte det? Jag tycker det är lite konstigt ändå. Ja, men alltså det är ju, man kan ju känna så, men alltså dels så handlar det ju om att det är ju, dels så är ju liksom amerikanare, om man nu ska säga så, USA-are, är ganska mycket mer blödiga överlag liksom. Känns det som på det sättet. Ja, kanske. Alltså att man spelar ut det på det sättet. Alltså, vi skulle ju inte sitta och gråta över saker på samma sätt kanske. Nej, de det känns ju mer, ja, men sen, och sen så är det ju att vi liksom, jag har ju också liksom mina rötter här, och det är ju jättelångt tillbaka, och det, jag bryr mig inte så mycket om det, för att jag vet att det är så. Men det är ju överlag, USA är ju väldigt ungt folk, för att alla har ju typ, alltså ingen har ju några rötter där. Nej, men jag tycker det måste ju hänga på det. Alltså att det är så i USA, för att det är ju liksom, alla har ju kommit dit liksom. Jo, men så, det är ju inga som är så ursprungsbefolkningen på det sättet, som att här har man levt i hur länge som helst. USA är ju ungt på det viset. Jo, det är det absolut, men det är ändå konstigt när det är så här, det finns ändå som tycker ändå som var rättfärdigt till att han skulle ha lite liksom mer känslor, och då att han kommer ihåg sin mormor som utvandrade från, han är äldre då, han är väl upp mot 50-60 kanske. Han kommer ihåg sin mormor när hon pratade med honom och sådär, som var på Sverige, och när hon när han pratade med henne om sina släktingar, för de vann, då kunde vinna där och ringa. Då tyckte han att han lät precis som sin mormor. Jag såg det. Det såg var jättekul. För de som hon pratade så himla dåligt. Ja, alla de pratade, alla utom Anders. Herregud. Anders. Det var jättetaskigt. Jag och min syster satt och asgarvade och han satt och grät. Ja. Bara förlåt, men men det var ju väldigt roligt. Till och med på restaurangen där så var det liksom, hallå, and welcome. Now you're gonna eat a Swedish delicatess. We are. Ja, det är fruktansvärt roligt. Nej, men just att då kan jag förstå att han blir berörd liksom, för att han kommer ihåg sin mormor. Och det är ju någonting han varit med om. Men till exempel den andra där, så var hon 22 bass liksom. Och det är hennes farfars farfars fars mormor som är från Sverige. Där det är så himla många generationer tillbaka. Då blir det lite så här. Jag vet inte. Är det så? Nej, men eller jag vet inte, jag förstår det inte. Nej, men det gör inte jag heller. Eller jo, jag förstår det på det. Men jag tror att det är anledningen. Att liksom, för att man, att det inte finns såna så långt tillbaka som vi. Vi kan ju lätt hitta så långt tillbaka om man vill. Inte för att, men alltså att man vet det också. Jag menar, jag vet ju typ var mina morföräldrars föräldrar kommer ifrån och var de har bott och vad de har gjort typ. Det har jag ju inga problem att veta. Och ännu längre bak är ju inte några större problem heller. Och alla är från typ, ja, här kring. Ja, sen tänker jag kanske att det kan bero på, såg nu, att vi vet ju också vad som är typiskt svenskt. Vad som liksom, även om inte folk lyssnar på folkmusik, så vet man ändå att det här är svensk folkmusik. Allt från Gustav Vasa till vikingar har vi koll på och så vidare. deras historia kanske eventuellt bara går till 1700-talet. Ja, men det är det jag menar, att det är ju så ungt. Jag tror det är det. Att det ligger mycket i det. Att man vill hitta någon slags... sen så, jag känner verkligen att jag skulle inte bry mig liksom. Men det kanske jag skulle. Om jag var uppvuxen i USA och liksom har fått det inpräntat i mig också, att det är viktigt typ. Ja. Och jag kan nu ta det lite emot programmet kanske, så deltagarna där, men jag ska ju se på mamma och pappa och sånt där, så tycker de att allt viktigare med släkt och sådär. De drog ihop en kusinträff liksom för ett tag sedan med deras kusin och tyckte det var jättehärligt. Och jag tänkte att det kommer jag aldrig tycka härligt. Men det kanske jag kommer tycka när jag är 50 plus, vem vet. Ja, eller så är det generationsgrej att det är mer... Ja, det vet man inte. Nej. Hur som helst så måste jag säga också att det här är ju ett av de få programmen som går på tv som jag verkligen känner så här. Åh, vad skönt. Ett härligt feel good program utan att det är någon som ska röstas ut. Okej, det är det ju då. Ja, det är ju det. Det är ju det som är... Ja, tyvärr är det det. Men det känns, inte, känns ändå inte hemskt. De får ändå sitt pris i alla fall på något sätt. De får veta allting ändå. Men ändå ett härligt program. Det är inte något hån över det. Det är inte något taskigt, inte något elakt. Utan det är... Det här är SVT när det är som bäst, tycker jag. Det är inte något skit att ämna X-Factor där den sitter och en jury. Det är inte arga snickan, det är någon som går om och skriker. Det är inte... Jag vet inte vad, men det är... Det är så skönt att kolla på utan att det ska vara något hemskt hela tiden. Mm. Jag rekommenderar det. Allt för Sverige går på söndagar eller på SVT Play. Woho! Yeah. Ja. Ja. Punkt, det tror jag. Punkt, okej. Okay. Alltså. Hade du något mer? Jag ska fortsätta. Nej, men jag kan säga en sak till. Ja, men om, eller om du vill ha något du vill säga. Det är inte så jätteviktigt, tänkte jag säga. Nej, inte mitt heller. Det är väldigt få saker jag säger. Nej, men jag bara såg på Facebook. Då finns det en sån här sida eller så här, som heter typ Höj vårt studiebidrag. Ja. Som är alltså gymnasiestudiebidrag. Alltså, ja, det här. Ja. Då folk skriver. Och alla skriver ju att det är för lite och att de inte har råd med det och det och det och det. Mm. Och så är det ju då en kille som har skrivit så här. Jag orkar inte läsa hela, men jag läser lite. Han skriver typ så här: hallå, 1050 spänn i månaden. Ett par byxor kostar ju typ 1200. För jag måste verkligen ha märkesbyxor. Sen en t-shirt från NK kostar typ 500. Jag handlar bara där. Och jag måste verkligen ha en massa hårprodukter. Och bla bla bla bla bla bla bla. Tydligt, tydligt ironiskt inlägg. Denna kille har fått över 1000 kommentarer. Bara kanske en fattar att han är ironisk. Alla de här som kommenterar måste ju gå i gymnasiet typ. Men alltså, jag vet inte. Alltså, ironi är ju väldigt mycket vår generation och lite sådär. Men har det helt liksom fallit bort? Ja, du som umgås mycket med kids i kyrkan och så. Mm. Fattar de inte ironi eller? Alltså, för att alltså på riktigt folk bara... Alltså han har till och med skrivit flera gånger så här: ja, jag var ju inte allvarlig med mitt inlägg. Ändå så är folk så här: ja, du är ju dum i huvudet. De fattar inte att det är ironi. De fattar inte. Nej, alltså det här är ju också någonting som Morgonpasset brukar liksom påpeka. 90-talister har ju lite svårt för att fatta ironi alltså. Och det är väl kanske det skärv i våran uppväxt så mycket att vi hade bara ironi. Och jag och min humor är ju 90% av ironi ungefär. Ja, min med. Och jag tror att just de ungdomarna som jag har då, de är nog kanske så inpräntade med det, för att vi alla är så himla ironiska där vi bor. Ja, så de har inga problem med det, men andra absolut. Alltså, det märker man ju på läger. Alltså man kan inte vara för ironisk, för de fattar ju inte det. De brukar säga: aha, skojar du? Aha, det fattar inte jag. Och jag vet inte om det är därför man tycker att vi börjar viska lite, för jag vill inte att de ska höra. Alla, inte lyssnar. Alla som står och lyssnar utanför fönstret. Ja, det är väl allt. Men det är kanske därför man tycker att de är lite blåsta ibland, inte för lyssnarna. Senitalisterna vi pratar om. För vi tillhör egentligen samma generation, om man tänker 84 fram till 93 någonstans där. Nej, men jag... Ja, fast det tycker... Nej, jag är med på att vi tillhör samma generation som kanske 79. Nej, det är inte jag. Jag tycker att det sker en tydlig gräns där precis precis innan oss, 85 någonstans, där tycker jag det sker ganska. Strunt samma. Men då är det kanske att jag är 85 då. Då känner jag mig mer med dem som är tidigare. Du känner dig mer med de yngre. Hej. Eller vadå, hej. Hej, hej. Ja, vem vet. Det var jättekonstigt. Ja. Man kan tro att det kom någon, men det gjorde det inte. Nej, det gjorde det inte. En 90-talist proppar upp. Hej, hej på dig. Ja. Nej, men bort, det... jag vill inte ha det här. Men det är ju så konstigt. Alltså, jag blir ju inte riktigt klok på 90-talisterna. För det är så mycket som är så konstigt med dem. Det är så här avsaken av ironi. Att de inte fattar det. Och sen också att de har sådana konstiga kunskapsluckor. Nu är vi medvetna om att du generaliserar. Vi är ju något grymt här och drar alla i bänkan. Ja. Men det får man att göra ibland. Alltså jag har ju mött folk. Lite som typ jätteläg. Jag kan inte förstå hur man inte kan ha hört ordet. Nej. Men jag hade en, han är 21 år. Han hade aldrig hört ordet jetlag. Han förstod inte vad vi menade. Vadå jetlag? Han förstod verkligen inte det. Och lite så här när man kollar på unge bortskämd. Nu är det också extremfall här då. Ja. Men att en människa sitter på allvar och säger så här, när någon säger så här, ja men kör du rondellen så svänger du klockan 9. Och en människa sitter och säger, vadå svänger du klockan 9? Men klockan är bara 5, måste vänta då. Det är ju helt sjukt. Ja, men det är sjukt, för det där är vuxna människor. De är ju ändå 20 liksom. Ja, 90-talister. Ja, men det är ju sjukt. Det är sjukt. Men jag vet ju också en som inte visste, fattade i morgonbitti att det var på morgonen. Och så sa personen så här, ja men alltså... Det vet man väl inte. Och så börjar hon fråga så här andra så här, oh, men vadå, vet du verkligen vad det betyder? Vad menar jag? Nu menar jag att vi ska se som jag säger i morgonbitti. Alla bara, ja, på morgonen liksom, på morgonen. Och så frågar hon en annan person som bara, ja men du, kolla här. Du vet inte heller, han vet inte heller det. Så bara, vad menar jag om jag säger i morgonbitti? Och han visste inte heller då. Nej, men det var ju hennes bror. Då tyckte jag, det handlar om en dålig uppfostran. Men i alla fall... 90-talister. Ja, 90-talister. Ja, men då trodde hon att det betyder bara så här, imorgon lite när som helst, typ. Någon gång imorgon. Ja, skitsamma. Men det kan ju vara så också att jag tänker att alla människor egentligen har en liten kunskapslucka som man har trott väldigt länge och sen så bara inser man en dag, oj, det här visste inte jag, det borde jag vetat. Ja, faktiskt. Ja. Ja, hur som haver, vad har vi tiden på någonstans där? Ja, men jag hinner kanske ta min lilla grej, jag har bara en liten grej innan vi tar vår härliga topp tre. Jag har ju varit nu, jag har ju kommit från Bodaborg här va? Ja. Som jag har varit då, med lite kids. 90-talister. Bodaborg, jag tycker det är härligt, jag tycker det är ganska roligt. Men jag fixar till det här då. Det var ganska dyrt, kostar 170 spänn. Ganska dyrt. Vad ska det? Ja. Men nu var det då att det var höstlovsvecka. Och då har de skrivit att vi har gjort hela Bodaborg till ett stort spökhus. Och de kallar det Bodabo. Heter det då? Mycket på hemsidan. Håll i det, det blir mer. Mycket på hemsidan liksom här. Och att det var nästan så här. Alltså man måste boka in den för att det kommer vara mycket folk. Liksom att det kommer vara läskigt liksom. Man tänkte, men det här blir kul. Man kommer dit. Det hänger lite så spindelväv framför så här och det hänger något uppblåsbart skelett. Skitfult. Han bara, ja, hej. Och så frågar hon så här, jag har inte bokat så men finns det plats och så där så vi kan... Och hon kollar på mig kastan så här, ja, det är två andra ägg som är där förutom vi då. Ja. Så bara, ja. Och så finns det en liten skylt där som står att se upp för här på... nu så springer det runt ett spöke, vårt alldeles egna spöke Bodabo. Då har de ett spöke som springer runt, vad läskigt då. Men det brukar de ha. Men det är ju ett spöke där då. Inget mer, utan det är ett spöke, ett ganska kort spöke. Man märker att det här är någon ung tonåring som går runt i det här. Det är inte någon, ja. Och det här spöket gör ingenting, det bara går runt fram och tillbaka. Ett tag följde efter ett gäng. Och de var inte så här att, oh vad läskigt. Utan de vände sig om och gick ut och kollade. Bara, ja, hej hej. Men förut har det ju varit så att den har suttit, att det har suttit så här folk utklädda i typ de olika banorna och sådär. Mm, det stod... Så när man har kommit in i ett rum så har det typ skrämts och sådär. Ja. Det är ju en annan sak. Det stod det på ett, en stod det så här en skylt. Att här inne kan Bodabo vara. Och om du inte är skrämd, knacka på dörren 3 gånger. Oj. Och då åker så här, ja men nu vet vi att hon kanske eventuellt... Ja, det var ju konstigt. Ja, jättekonstigt. Men that's about it. Det var det som var det läskiga. Lite spindelväv framför disken. Ett upplåst skelett. Och Bodabo som strök omkring. Vi såg henne 2 gånger under hela kvällen. Och sen var det inget mer. Alltså, och då kan jag bli så här. Snälla någon Bodabo. Okej, det går kanske inte så bra för er. Jag vet inte, för det är inte jättemycket folk där. Och, men om ni ska göra det här, gör det vettigt. Jag hade kunnat göra det här så sjukt mycket bättre. Jag blir så irriterad på det här. För att, ja men nu kanske jag slår mig lite här på bröstet här och liksom, men bara en sån enkel sak. Ta på lite läskig musik i högtalarna istället för Rix FM. Ja. Häv upp lite spindelväv där också då liksom då. Ha lite fler spöken, gör lite mer grejer av det. Inte vet jag, har något slags... Nej, lite... annars kan det ju vara i för sig. Ja, det var så himla tatt. Ja. Det är ett ord som man inte ska använda, har jag sagt flera gånger den här veckan. Men nu använder jag det igen. Jag har inget bättre. Jag hittar inget bättre. Jag blir så trött på när det är så här halvdåligt hela tiden. Gör det vettigt eller bara skit i det, kör vanligt. Ja, det kan jag med om. För jag känner mig lurad. Hade jag läst hälsan och tänkte, här är kul, här är någonting man skrattar åt. Nej. Men jag tror, jag för mig att det har varit bättre för andra år. Ja. Det har jag fått för mig att jag har varit så här, att jag har haft spöken som har gått runt i de olika banorna, att det har varit liksom mer. Men de kanske, det kanske är folk som har blivit så skrämda som de inte vågar. Jag vet inte, det var ju typ, det var ju bara 3 år sedan någon som jobbade på hela när vi var där. Ja. Ja. Nog om detta. Nog om detta. Ja. Topp 3. Ja. Vem ska börja? Vem började förra gången? Jag känns som jag alltid börjar, så börjar du. Nej, då är det jag som ska fråga dig. Det är så du menar. Ja. Jag har inte så bra koll. Det är avancerade grejer. Ja, du, det här är inte att leka med. Yes, då tänker jag så här då alltså. Topp tre. Jag måste bara se vad jag har skrivit upp så jag inte säger fel. Ja, topp 3 mönster. Mm. Jag tänker så här, först tänker jag så ge en förklaring, men jag tänker att du får tolka den hur du vill. Ja, för det har jag gjort också. Ja, vad härligt. Topp 3 mönster, kör! Nej, men då tänker jag... Nummer 3. Tänker ju då främst, det blir ju att jag tänker mig i huvudet mönster på tyger. Mm. Jag gillar ju tyg. Mm. Och då gillar jag ofta en typ av mönster. Mm. Jag gillar ofta, jag måste förklara detta först. Jag gillar ofta mönster som är liksom, vad ska man säga? Stilrena tänkte jag säga. Jag menar inte så, utan jag menar kanske, om vi låtsas att det är en blomma. Om det är ett blommigt mönster, så är det kanske så här blått tyg och så är det vita blommor som är väldigt enkla. Okay. Inte så här massa saker. Utan bara så här, de ser inte ut som en riktig blomma, utan de är så här en ritad blomma. Eller fattar du? Jag fattar. Enkla mönster. Och att det är så här 2 färger på tyget. En färg i bakgrunden och en på mönstret. Så gillar jag tyg. Okej. Okay. Ja. Topp 3 då. Nummer 3. På trean, ja. Då har jag frukter och bär. Det här låter jättekonstigt. Men jag gillar jättemycket. Jag har så här tyg som är så här lingon. Eller blåbär. Eller typ körsbär. Eller jordgubbar och sådana grejer. Jag såg en klänning framför mig som en i kyrkan brukar ha som är skiva apelsinskivor på hela. Den är inte så fin. Ja, men det tycker jag är fint. Ja. På nummer 2. Så kommer fågelmönster. Och då, alltså som sagt, gärna såna här fåglar som man typ rit... Ja, men du vet, verkligen. Ja, jag ser det framför mig som kanske... Har inte jag en fågelklänning tänkte jag säga. Jo, det har jag. Att det är liksom så här blå klänning och sen är det fåglar på. Vita fåglar. Mm. Ja, sådana grejer. Även andra djur går bra. Fast jag gillar ju mest fåglar. Så det är lite konstigt. För jag tycker det kan vara fint. Typ så här hästar, elefanter, hundar och sånt. Men jag har lite svårt att ha på mig det på kläder eller så. Ja, som att jag inte riktigt kan stå för att ha en hästtröja liksom. Hur är det med så här afrikanska djur som man har så här från savann och så här. Om man har skjortar så. Nummer ett. Ja, nummer ett. Det är klöver. Klöver? Ja. Se på den. Det finns ju ett sånt här väldigt retro och gammalt tyg. Som finns i massa olika varianter. Med klöver. I olika färgvarianter. Mm. Som jag tycker är väldigt fint. Främst det gröna med vita klöver på. Jag får upp en bild. Vad härligt. Ja. Jag är nöjd. Ja, det var konstigt kanske. Men så gjorde jag. Ja. Jag tyckte det hade varit väldigt tråkigt att säga prickigt, randigt och rutigt. Ja, det hade varit skittråkigt. Det jag inte hoppas att skriva. Yes. Yes. Vill du säga dina mönster eller känner du att vi kan gå över till... Ja, men jag kan säga mina mönster. Tredje plats, prickigt, randigt. Nej, jag skojar bara. Jag har ingen. Okej. Okay. Man får skoja. Man då får vill skoja. Jag ju ha topp tre kräkslåtar. Alltså låtar som du typ kräks när du hör. Och det kan man också tolka lite hur man vill. Av vilken anledning du kräks när du hör dem. Mm. Men kräks. Låta. Ja, nu är jag en människa som är extremt oäckelmagad så att det är inte fysiskt möjligt för mig. Men jag tar fruktansvärda låtar så får man känna psykiskt mig. Psykiskt kräck. Ja, exakt. Nummer tre. Drago Standin Tej. Och för er som inte vet den här. Drago Standin Tej. Noma noma nej. Noma noma ja hi. Och så vidare. Denna låten är så fruktansvärt dålig. Och mina vänner i unga gymnasieålder spelade denna när vi skulle ut någonstans. Eller hela tiden på radion. Den är så fruktansvärt dålig. Menlös. Den har satt spår i min psyke. Oj, den har jag glömt bort. Ja. Jag drar också lite på det till. Det kommer alltid någon sån här låta med något oförståeligt språk som sätter sig. Och just nu är det Gangnam Style som jag inte heller gillar. Helt meningslöst låt. Ja, nummer två. Mm. Här fuskar jag lite. Jag har skrivit allt med Björn Rosenström. Jag kunde liksom inte, för mig blir allting samma sak, samma skit. Jag kan liksom inte riktigt urskilja. Utan jag tycker han är så fruktansvärt dålig och så sjukt töntig. Ursäkta mig alla, men ni är astöntiga som lyssnar på honom och tycker han är bra. För det är så sjukt dåligt. Jag hoppas dåligt. Inte. Att någon som lyssnar på honom lyssnar på oss. Nej, det tror inte jag heller. Men tycker ni att Gunilla är ganska ful? Om ni tycker att den är bra, hej då på er. Jag vet inte, vi var vänner längre. Nu kan det vara så att jag sa upp just kontakten med en av mina bättre vänner, kände jag. Men hon får ta det. Det får vara, så är det. Så får det vara. Egentligen lägger jag också till allt som har typ med Eddie Medusa. Men det är för mycket uppenbart där, så jag nämner inte honom där. Ja, nej. Nummer ett. Vill du ha sex med mig? Med Tommy Nilsson. Alltså, denna låten har ju jag och min flickvän skojat väldigt mycket om. Och sagt att det ska vara vår låt ett tag. Jag kommer att du kan lite med oss den. Jag har försökt att lyssna på hela den. Inte ens jag klarar riktigt av det. För den är för vulgär. Den är inte... Jag förstår inte hur den människan har fått med sig skriva någon sån låt. Han har ju tänkt att det ska vara vacker. Den är allt utom vacker. Den är bara vidrig. Man ser liksom Tommy Nilssons 40-åriga anlete framför sig. Och det är... Uscherna med. Jag har en bubbla också. Som vi nämnde. Och det är mer... Det här är inte riktigt kräk utan det är, jag är bara irriterad på den. Och det är The Best Song in the World. Med de här... Es best song. Det är bra! Himla med pannbit. Det här är så, också så här sjukt dålig låt. Som folk... Hey. Så folk bara går runt såhär, de är så himla bra till ni just det, the best one in the world. Och även den här låten här, samma skit fast ännu värre, den här Gonna Fuck You Hard, gently, vad är det de sjunger? Nej, jag vet jag inte. Sometimes it's not right to, ja, hur som helst. Personen ska vara... Nej, för jag tycker den är så himla dålig. Jag lägger inte den. Men alltså, Best Song in the World är ju bara... Den är ju rolig liksom, tycker jag. Nej, så den är ju verkligen inte rolig. Jo, fast inte nu. Det var ju typ 10 år som känns det, ja, som... Ja, och det var inte roligt heller då. Jo, jag tycker. Ja, där är vi olika. Ja, det är vi faktiskt. Men vi är det på många tur. Sätt. Ja, det... Lika också ibland. Och det är underbart. Men det var också en bubblare så jag inte lika upprörd. Hade du sagt däremot att Björn Rosenström är bra, då hade du kanske lagt på nu. Ja, det vore det. Ja. Jag vill också hinna ta min lista. Kör. Det känns viktigt. Kör. Tredje plats. Mm. Sånt i livet. Ja, precis. Och värst är liksom att man börjar så här. Han kommer våren. Då är det lite så här, oh vad mysigt. Och sen bara, sånt i livet. Nej. Det går inte. Det funkar inte för mig. Fortsätt. Två. Nummer två. Varm korvbugg. Du förstår det var. Det är lite samma stuk på de här låtarna. Men I hate it. Don't ever play it to me, please. Det är ändå Ove, och Emma. Nummer Ove. Ett. 34. Alltså 34, jag hatar den låten av hela mitt hjärta. Jag har en vän som jag kallar för 34. Så jag har sagt att på hennes begravning så ska jag sjunga den. Men vi ska inte höra det himlen in. Det tycker jag är så himla bra. Fy fasen. Och Bubblare är enbart för att det är världens mest uttjatade låt. Och jag vill verkligen kräka så fort någon du lilla kabelband får sjunga. Du är min man. Vad sjunger du? Du är min man. Nej. Proud Mary. Ja just det. Proud Mary. Himla coverbandslåt som alla i hela världen måste spela. Jag hatar det. Ja. Det måste ju vara världens mest spelade låt. Vårt slutliga budskap. Sluta spela Proud Mary. Och tyck inte Björn Rosenström är bra. Gott folk. Ja, typ så. Ja. Och lär dig fatta ironi. Vad för på ditt talet. Sluta drick röden i flaskan. Ja. Och... Ja, det är ungefär det. Det var underbart. Jag är nöjd. Jag tycker det var härligt. Ja. Emma Pangis, ha det så bra tills vi ses om en vecka eller så där. Ja, men detsamma. Ja. Fredrik Haglund. Varför vi behöver så formella. Tack ska du ha. Natti Patti.